فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسان دقيستيال كسو دوادا برنامج كدوحة ورئيسية دا إذا عدى الفرقان عاونا وحدكو دقيسان دونتان إذا مدى مجاهدين تأل الشباب أوهو القلو قرشيسان كفوريي ديگان كترسان قبل كلامو كلان أيكو هشيين ولاية دا إسلامي قاه إيهيران يجوفا كترسان باش حواد لأو كدعي ولاية هيران بيان كلان كلغا سو ساري يو ضياش جفداسي او كلمات جيدي ايات كو دغي صدونتان برنامجك ان شاء الله حفلد ايكو قلن جبيان لحدن هاوين اه او وحك برتي مؤسسة الحكمة او لغو قبتي ديگان ككوية برو اي شب الله سي متك مدى اخوية هند قرب جوكت او بغادي اي هشيسكي تاريخي اها اي دحمري حركة الشباب المجاهدين إيوه باشا سليمان الكتائب أوصو سارتي موقع لغو صوبان لغي أسكر توبت كينا يال أهو إسكو سو ديباي ولاية دي إسلامي غاه إيقادوه قد بداسي أوفا فاسن أياد دغي سدونتان وامر كريا لوحا وريسي دا فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبين متلادة أسدح دبش الجماد الثاني سنة دكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وافق سنة لحي لباتن كبش اللبية طبنات سنة ده لبضكوني لبي لباتن كميلادقة أنقو دقلنو برنامجك إذا مدى مجاهدين تأل الشباب وحا أي حالي هو القل قرشيسان كفوريين ديگان نصاردو دكتو أوهستاقة دقما دويتوخ إيه قبل كلامو هو القل كاسي وحا لغو ديلاي لابا كترسان كريشتان ككينيا مجاهدين تأيا قوبتكو قبي لابا موتو إيشان قري شابي الله سي وحا فافاهين لغيه ليا دقال علوس أو حالي مجاهدين تأل الشباب إيكو قادين عيدا مدى ششايها إي أسكرت الدولة ده إيكو سوغن دقما دا أفقوي لما شاد أسكرت الدولة ده وأسدح عسكري وحانا دقال كاسي كودا وعمي سدح كله أو كجري تاليها أسكرت الدولة ده إيسال لغا مكايغا أفقوي كاس أو لغو مقعابو تهليل غاي غاي لنك ششايها دقال كاسي وحاكا دا وعمي هل أسكري فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم وإيها قيبا هوري برنامج كالو حيا طلاب سنينا وحال سو قبقبية كل هشيس أهو الأحمري ولاية إسلامي أه إيهيران هي جفادة تورو ويبر مدحوينه أو كميدة جفو ينك باش حواضل كلان كاس أو قب جوك أيك أهايين نبض دونا دا جفادة تورو يبر مدحوينه هي مسؤولين تولاية إيهيران أيال لغا سو ساري بيان. بسم الله الرحمن الرحيم وجيد هشيس وحا ولاية إسلامي أه إيهيران أييميد أيقو دلبان أيو هشيس جفادة تورو يبر مدحوينه أو كميدة بيش حوالي وحين دهان وحان ربنا إنان ولاية كل بلانو إنان ولاية كل نولانو كو دقنك شريعة إسلامك ولاية ويكا أجيبتي دلبكو دي قضبات هشيسكونا وسيدتان كو سيحو جنتا كو دقنك شريعة إسلامك لمر لبو وحان سبحت أقاداني لشاقينتا مجاهدينتا لمر سدح وحان بلان قاضينا إنان إغنان دقنو لغو دباتينين مجاهدين تسي موغطا إيه سيقر سنبو لنبر أفر وحان إعلامينينا إنان بري كان هاي دقالك إسلام لدررك أه إيه ولايدة كات صعدو لنبر سن وحان بلان قاضينا إنان ديقان ندينا لغو سودوينين لغو نقرنين قف دنبيلة لنبر لح وحان قاضينا إنان دات كين كا ريبنو كو ديردة أدوغ alle si uusan u burin ballankii nabadeed ee aan walaayada la galnay lambar 7 ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa beelaha Soomaaliyeed in aysan ku kadsoomin dagaalkan shariic la dirka ah ee gaalada wadato intaas kadib waxa hadlay odayaalka tirsan jufada tuur ugu yabar madaxweyne waxana kamid ah nabadoonka beesha yabar madaxweyne nabadoon Umar Ahmed Yare bismillaah salaatu wasalaamu ala rasuulillaah aniga ah nabadoon ka beesha yabar madaxweyne waxaan marqaati alla ka ahay beesha tuur ugu yabar iyo walaayadu in heshiyeen kun heshiyeen ku dhaqanka shariicada islaamka inta kadib waxa kale oo ku sii daraya beelaha Soomaaliyeed ama beesha xawaale wixii hadda baahi ho jiro oo walaayada xigta cidii daneeyni inay ka soo qayb gasho ka faa'iideysato walaayadu waa diyaar waa loo geeyna waa loo hadla waa loo xariirina waa la soo dhaweyna gacmo furan aan ku soo dhaweyna sida beesha tuuro u qaadatay ayaana loo qaadana haddii Ilaahay raali u soo dhawaado finnada hal iska dhaafo beesha soo dhawaato nabadgelyo ha keento nin Alla ninkii Islaam oo rabo waa la soo dhaweynaya beesha yabal waxweyne waxaan ugu baaqayaa haddii Allahu yiraahdo hadda waajifu sagaalkii kala maqan in is aroorsadaan isku yimaadeen isoo wargashaan oo horkaco walaayada u geeyo meel walba aan la tago diyaar baan ahay shay dibkaan ayaga ay doortay ayaga ay geeyay kursiga ayaga ay saaray haddana diyaar aan u ahay cidii rabto oo idaneyni diyaar baan ahay gacmo furan waa ku soo dhaweyna waa kula shaqeyna waxaan ugu baaqayaa beesha yabada waxweyne in fidnada socoto ama ashaatan dirin ayna noqon soo dhawaadaan yimaadeen gacmo furan dhowr xadiyaan galnay dhowr ballamaan galnay waa og yihiin ninkii dhintay waaba dhintay kii nool waa ka dhalagsan yahay waxaan ugu baaqa marka berga oo bir aduuni birin aakhira tahay inay soo dhawaadaan horkaco horseedo diyaar u noqdo diyaar aan u ahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh sidoo kale kulanka waxaa ka hadlay nabadoonka guud ee beesha xawaad leh nabadoon Cabdiraxmaan Xiiray Barre بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي وما هذا سبحانه وتعالى إلهي وحو مهاتسين ما هذا نسوه كوبي كروب بلاو إلا مال الهيم ما هذا لك بعدي ما أنت وحال نصيب ويا الشيء وكسو قيب قلو جوغا ما أنت ويتابسو لبعطني سيديد بشي شناد هزريغا كونو أفر بغل أفرتي أفر وحال كسو قيب قلو نصيب ويا شانيغو نقيب كبيش حوالي حاج عبد الرحمن حيري حفلة إسكال سو قيب قلين حركة المجاهدين كسوكهان ولايد قبلك هيران هي بيشة تورو يبر أو كم ده بالويت يبر الحين عيال نصيب ويا شيء حفلة دار محكوسة أبسط تاني نبضين هشيس بالله قادس إلا شيء بيشة تورو يبر حركة المجاهدين بالله تاس أو كوف فرد داشن على الإسلام كا كوس صلاة سن أحدي كوس صلاة سن إلا أمان قليو كوس صلاة سن إن بيشو دورتو أحدي إسلام كا شريعة الإسلام كا يكون لقطو si xoojinta shariicada islaamka islaamka ku garab galayaan waxay garab galayaan shabaab ma aha islaamka waa kitaabka ilaahay waa inuu kor noqdo taageerayaan waa dad muslimiina diintay ku dhaxeen ku nool yihiin inay ku dhisaan ay rabaan ballantaas ayaga keenay warka soo doontay xaragaduna waa ka aqbashay si kale laabaha lagu soo dhaweeyay muddo warkaas soo socday waxa ka maqnaay ku heleen waxa hadda ka maqnaan doona ku soo dooran karaan heshiiskaas la galay waa lagu raxmaan toobay waa isku dhaariyay 14 lagu dhaartay ilaahay baa lagu horbalamay anuguna waa kala qayb galay waana kula faraxsanahay hadaan ahay naqibka beesha xawaadle aad iyo aad baan ugu farxay waa ku raxmaan toobay hadaan intaa ugu gudba xawaalaha kale ama muslimiinta kale wax ugu baaqaya in sidaas laga bilaabo yabar waxweyne lagu xajiyo xawaadle lagu xajiyo islaamka al-tuuxidka waxaan ugu baaqayaa in sida beesha tuuro yabar ay yeeshay la soo yeelo jidkaas la soo qaado shariicada dirirka waxay balan qaadeen inay shariicada dirirka ayna shirkad dadka kula ahayn oo ay bari ka yihiin oo ay fahmayaan wax la dirirka kitaabka yihiin ay fahmeen aqoontooda qaateen ilaahay bay u dhawaadeen aqligooda ilaahay sugay intaas oo kale waxaan ugu baaqayaa beesha yabar sagaalka oday oo ka dhiman ama xawaadle in sidaas soo yeelan waxay tagay tiigsimaad male in sidaas yeelana xawaalan ugu baaqayaa muslimiintan ugu baaqayaa al-tuuxidkan ugu baaqayaa ana waa la qaatay waana wax lagu farxo ilaahay nabadaas ha sugan leenahay inta aqal uu ka maqan yahay ilaahay wax soo dijaan leenahay inta ilaahay ugu talagalin toobana ilaahay meel kale ka bixiyo laga hadal dhaafiyan leenahay waxa leenahay wax islaamka dhibaa oo shariicada islaamka ka soo horjeeda oo diinta dhibaa oo kitaabka diidan oo sharciyada islaamka inuu ogaato oo tooxid ku talay wadanka diida ilaah naga hor wareejiyo asa nooga filnay waxaan ugu baaqayaa ninkasta oo cadaw ilaahay ah oo aqalow ka dhumay inuu soo laabto ilaahay u toobad keeno waxaan sugaa qabri la yiraa saddex madoobo uu leeyahay cello madooba ciriiriyo madooba mugdiyo madooba uu leeyahay qabrigaas aniga walba sugaa xoogu jiri maha talaadaan u jiri mahayso meeshaas loo noqonayaa waa la aadayaa xisaaba naga dabaysa xuraan ahay ma jirto laba marag baa ilaahayna raacsaday asigaana ugu filan ilaahay ha ka baqo ha soo laabto dadka hoggaamiyo duurka ku geliyana ilaahay uga baqo waa soo celiyaan leenahay qof waliba shaqsiyadeeda madaxa u duubataan leenahay qof hadhow qof wakiil ka ma jirto haddaad madaxweyne tahay haddaad xildhibaan tahay haddaad gobernatoore tahay qabriyaad leedahay qayaamaa ku sugayso war ilaahay ka baq haddaadan garanayna ilaahayna ka hor fadhaafiyaan leen intaas baan ku dirayaa wabillahi tawfiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh odayaasha munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa nabadoonka juhada tuurow nabadoon cabdi cumar gacmay bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin annagu haddaan tuurownahay walaayada annagaa dalabnay annagaa u nimid waana soo dhaweyday aada iyo aada inoo soo dhaweyday maadaa ka gaarto ballamaha aan la galnay waxaa ka mid a tuurow inuu mano dhibaato awna keenin owna walaayada islaamiga awnoo dhibaato u keenin ayaguna waa naga ballan qaadeen naftiinna iyo maalkiinna inaad nabad ku joogaydiin walaayada sidaasay nooga ajiibtay khayr allah siiyo annaga ufar badan maaqaane waxaan ku soo gooba in tuurow nabad u qaatay walaayadaan la heshiinay ballanna aan qaadnay inaanan u qarin cadowga walaayada ku soo duula anaan u qarin waana ku dhaaranay kitaabkaas quraanaan ku dhaaranay inaanan u qarin walaayada wax inaan muxuu ahay daacada ilaga tahay inay ilaahay dartii naga tahay diinta inaan isgarab taagaynaan ku dhaaranay oo nimanka u taagan aan qayaanayn oo nimanka walaala oo lasoo dhaweeyey oo mujaahidiinta deegaamada anagu aan leynahay inaan laga waxyeelayn ayaan ballan ku qaadnay daan tuurownahay nabadaana qaadanay nabadaan qaadanay dadka waxaan ugu baaqaynaa ha lagu soo dhawaada nabadaas ninkii danaynaa oo nabad rabo oo dhib rabin oo walaalnimo rabo oo islaanimo rabo oo diin rabo ha ku soo dhawaadaan leynahay waa soo dhaweynaynaa annaguna waa soo dhaweynaynaa walaayaduna waa soo dhaweyn intaas ayaan ku soo koobayaa waana layga dambaynayaa ugu dambayntii nabadaan qaadanay walaayada dhaamadaan ka qaadanay waxaan ugu dhaaranay kitaabka qur-aanka aan ku dhaaranay inaanan qayaano iyo been iyo muxuu ahay dibindaabi aana walaayada la gelayn inaan dhibaato nin wadaanan qarinayn inkii lagu soo dhex dhuuntaa muxuu ahay war laga diida aan sheegayno in kuwa annaga waan dhalnay hadday tagaan ay meesha tagaan inaan leynahay waa kaa taga biri aan ka naha ballanaan ku qaadaynaa annagu diinta islaamka nin ka tegay oo muxuu ahay xagga ka soo jeestay waxaan la dirira yiri muxuu diintaan la dirira yiri annagaa u hormarin dil annagaa u hormarin annagu diintaan soo dhaweynaynaa waa garab taagannahay waa ku dhimanaynaa waa ku dhalanay waa ku dhaqannay taasaan ku garab taagaynaa ninkiin lasoo dhaweeyo diinta ku soo dhawaayeen annaguna waa soo dhaweynaynaa walaalaha ni waa soo dhaweynaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay oo heshiiskan soo dhaweeyey odayaasha tuurow yabar madaxweyne ee xawaadle بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين انغا ساك waxaan u tagnay walaayada islaamka hadaan anagu ma aan deganahay inaan kitaabka ilaahay taageerno oo aan hadii balaayada aan bari ka noqono balaayada socota aan bari ka noqono walaayada islaamka aan taageersanahay anagu hadaan wadanka deganahay shabaab waxaan ugu nimiday kitaabka ilaahay ninkii ayidsan in la ayidno kitaabka ilaahay ninkii ayidsan in la ayidno gacanta midiga aan ku qabano sidaasaan ugu nimiday waa ballannay annagoo beesha tuurooba beesha tuurow annagoole waa ballannay waa isdhaarsannay axdi ilaahay aan dhigannay inaan annagu waxa beri aan ka nahay inaan annagu xaaladaas qiimaheeda inaan kitaabka aan ku qiimeyno ilaahay dartii aan ku qiimeyno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillah alxamdulilaah anigoo ka mid a odayaasha beesha tuurow yeber madaxweyne kana dhalannay xawaadle waxaan u nimiday walaayada islaamiga waxaanan u soo doonanay heshiis nabadeed inaan qaadanno sidaas ayaan u nimiday walaayaduna waa laga ajiibtay nabaddaasaan qaadanay hadda waxa waaye dagaalkaas inaanan ka mid ahayn walaayadana aanan wax yeelin iyaguna ina wax la yeelin sidaasaan ku heshiinay waxaan ku soo dhaweynaynaa walaayada gacmo furan ayaguna gacmo furan ay nagu soo dhaweeyeen waxaan ku dhaqmeynaa kitaabka Ilaahay oo munasalka ayaan ku dhaqmeynaa kuna heshiinay qiyaana lagu ma jirto waxa dhacayna biriyaan kanahay walaayadana hadii Ilaahay waxaan isku dhaarsanay inana isxayaan nabadna isku dhex joogno ayaguna ina nabad geliyaan anaguna wuxooda aan nabad gelino cadawga lagu soo dhex dhumaana inana cadawga qarin oo hadii Ilaahay yiraa aan farta ku fiiqno nabadaasan qaadanay cidii hadii la nabadan qaadanay rabtana oo islaamana walaayaduna waa ku soo dhaweyna anaguna waa ku soo dhaweyneena biidmillaahi kariim anagu nabadaasan qaadanay kitaabka Ilaahay aanan raacin Allahu Akbar Allahu Akbar فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم xaflada ay ku qalan jibinayeen lixdan haween ah oo ka qalan jibiyay muassasada Al-Hikma faraciida Shabeelaha Hoose ayaa lagu qabtay deegaanka Kunya Barow ee Shabeelaha Hoose xaflada waxaa soo haadiray odayaal dhaqan culuma u diin mas'uuliyiinta wilaayada Shabeelaha Hoose iyo marti kale 37 ka mid ah haweenka waxa ay ka qalin jibiyeen caafimaadka guud iyo sheybaarka oo muddo 2 sano ah ay dhiganayeen haweenka kale ee haray iyaguna waxa ay ka qalin jibiyeen ciidanka iyo harqaanka muddo 6 bilood ah ayayna dhiganayeen waxa ay goobta ku soo bandhigeen bandhig waxbarasho oo muujinaya waxyaabaha ay barteen Sheikh Jaamac Cabdisalaan oo kamid ah culimada diinta Islaamka ayaa ka hadlay xaflada qalin jibinta bani aadamka markii daartii Ilaahay ugu talagalay rasmiga ah ee jannada uu ka soo barakacay oo sheydaanu salaam noqday in laga soo buriyo dardaarka caamka ah ee basharka oo dhan qosayay baa Ilaahay ka daba keenay subhanahu wa ta'ala waa reer aadamow ima yaatiinakum rusulun minkum hadday idiin timaada rasuul jinsigiina iyo noociina ka mid ah ima yaatiinakum rusulun minkum yaqusuuna calaykum aayaati waa aayaadkayga idinku aqrinaya dhambaalka ama fartiinta qiimaha badan aan u soo dhiibi doono idinku dul aqrinaya faman ittaqaa wa aslaxa qofka ilaahay ka baqa oo caqiidadiisa iyo cibaadadiisa iyo acmaashiisa dhammaanteed waxa la wuxuu qabanaya ilaahay uga baqa oo hagaajiya falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun kuwaas labada daarood midnaba cabsi iyo welwel kurbo dushooda ma aha qofka muuminka waxaa rabaa acmaashiisa oo dhan inuu cibaado ka dhigo kulligee daaco ilaahay ugu dhowaanaya inuu ka dhigaayaa la rabaa haasatan dadkiina hadda waxaad barateen shaqada la soo bandhigay oo dhan waa wada khidmaad ijtimaaci bulshada qaabkii loogu khidmeyn lahaa loogu adeegi lahaa wey marka waxay u baahan tahay alla kacabsi iyo islaaxin sida ay tahay in loo hagaajiyo looguna ajarmalaysto ayay u baahan tahay qofku waxaa la rabaa xadiiska awal xusantiinoo garanaysaan inama alacmaalu binniyaat acmaashu waxay ku ansaxaysaa acmaasha oo dhan maaha waa acmaasha shareecada camal shareecadu ay xarimtay haddaad qabatid ka waran tirahayd alcamalu binniya alacmaalu binniya anigu khayr baan u jeeda maaha kaas laga hadlayo wixii xaaraami waa xaaraam laakiin acmaasha shareecadu ay fasaxday oo ay amartay waxa weeye waxay ku salaysan tahay binniya ayaday ku kala fadlimaysaa ayadayna ku ansaxaysaa marka adoo bulshada u khadmaynayo camalka aada samaynaysa yuusan kaa noqon biil raadis shilmaad inaad hesho ama waa qof wanaagsan oo si fiican bulshada ugu khidmaya inuu yihaahdo ilaahay dartii ahaado ku ajar malayso wixii nacfiyo aad ku heshana alxamdulilah tabac ha ku ahaadeen aasaaska iyo qaayada ha ahaata daarta aakhiraha ajar malaysa ha ahaato kii aad wax ku heshay iyo kaad wax ku weydaba ha ahaada camalkaagu ilaahay dirti innamaa tasixu lacmaal watatafaadaru lacmaal watatakaamal biniya hadba qaabka uniyajisad baa ku ajar helaysaa waxaa kaloo xadiis kalena ahaa saxiixa isaguna man jacala alhumuuma hamman waaxidan hama alaakhira humuumtiisa fakarkiisa waxyaalaha culayska ku hayo oo ihtimaamahayo oo dhan waxa uu haminayo oo ku weyn haddii ninka ka yeela aakhiradiisa waa adduunka dhan iyo wixii soo gaaraya waan dhib u arag caafimaad hadday tahay xanuun baa jira baahi baa jirta caawa dabkii maanta ma shidna waxaasoo dhan baanu aaba yiri daarta aakhira ninka hamiga iska dhig man jacala lhumuuma haman waaxidan hama laakhira buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam hamiga aakhira ninkii ka dhiga humuumtiisa oo dhan kusoo gaabiya kafa allaahu canhu saa'ira lhumuum wixii ka soo haray hamiyo dhib oo dhan ilaahay waa ka kaafiya wey ilaahay baa u fududeeya ilaahay baa mutaqaanaa sakhira hadday jirta xataa ma dareemayo ma dareemayo waayo adduunyu maxay qiimo leedahay adduunyu malaayiin malaayiin malaayiin hal seera bal waxaa ku dartaa kun seero ku dar hal sifir kun sifir ku dar maxaa soo baxaya maxaa kuu soo degaya sifir soomaa milyan ku dhufo bilyan ku dhufo sifir unbaa soo degaysa soo ma adduunya sifir bay ku dambaynaysaa waxay tahayna waa sifir waayo nebigi baa dhahayay sala allahu calayhi wasalam addunyaa malcuuna malcuunun maa fiiha ilaa dikra allaahi wamaa waala gebigeedaba ilaahay waa u carooda adduunya wax la nacay wey wax la nacay oo la tuuray ninkii jecel marka maxaad odhanaysa wax adigu aad iska tuurtay qashaqobka ku jira qumaamada ku jira ninkii isagaa guranayaad aragtay maxaad haysaa warkan caqli male waa waalay majnuun weeye dhahaysaa soo ma bahashaan waxaa inooga filan siduu nebigu u yihi sala allahu calayhi wasalam innamaa yakfi axadakum maa kaana fi dunyaa adduunye intuu joogo qofka waxaa kaga filan maa kaana fi dunyaa midlu zaadi raakib qof raakiba saarin daabad saaran oo safar ku jira wixii ku filan unbaa adduunye kaaga filan wax badan oa bankiga dhigtay iyo guryo waaweyn oo a dhistay iyo ha ku talagelin meeshan waa ka socotaa saacado yar baa joogtaa wixii eber bayna ku dambaynaysaa marka hamigeenna baaraka allahu fiikum aan ka dhigno hama alaakhira waman jacala hamahu lidunya humuumtiisa ninka adduunye ka dhiga nebigu wuxuu leyahay sala allahu calayhi wasalam laa yubaali llahu fii ayi awdiyatin ahlaka qaabka rabbi u halaagaya rabbi uma aba yeelo waxay noqonaysaa qaabka aad ugu halaagsamaysa xataa tabcan iyada aad tabcaysid oo aakhiradaa kaga mashquulaysid gebigeedaaba halaaga taasaaba halaaga adiga wanaaggaada u aragta marka ilaahay tawfiiqda hana waafajiyo xaqiiqada hana tusiyo waxa aad bulshada usoo bandhigteen oo qiimaha badan hamigiinu ha ahaado inaad ku ajar malaysataan qofku waxay uu ku siiya haddaa imaansatid oo ka qaadatid marka hore oo mucaamilada wanaagsan oo qofka aan lagu qaaliyeyn waxa uu la yimaado aad ka gadayso waa akhlaaqda wanaagsan bay ka mid tahay raxima allaahu man kaana samxan idaa baaca samxan idaa ishtara markuu sii gadaya markuu soo gadanaya waa ninka samxigaa saamaxadda badan iska keen waxa haysi keen waxaa kari karta bix sidaa qofka dhahay ninkaas ilaahi ha u naxariisaana ninka dadku wax walba ku adkeeyano dabcan waa cagsigeeda weeye sidoo kale munaasabadda waxaa kelimad ka soo jeediyey sheekh cabdisamed abuu cabdiraxmaan oo ah waliga wilaayada islaamiga ah ee shabeelle hoose maktab tarbiya watacliim ee xafladdan quruxda badan loo soo diyaariyey ilaahi subxaana watacala miisaanka xasanaadka allah u saaro si gaar ah waxaan naqaynaa mu'asadatu lxikma ee hooshaan daadiinteeda iyo qabanqaabadeeda iyo baridda ardada intaba u taagneyd ayaan u mahad celinaynaa waxaan kale u mahad celinaynaa ilaahay ha barakeeyo jiilkan ama dafcadan maanta takharujaysa iyagana u mahad celinaa sabarka iyo daraasada ay dhammaysteen iyo muddadii ay ku jireen iyo waxbarashada ay u taagnaayeen iyagana waa u mahadnaqaynaa jazaakum allahu khayran lianna waxbarashada waxay u baahan tahay sabar iyo istimraariya u baahan tahay qofku inuu adkaysto waqti uu bixiyo ay u baahan tahay waxbarashada si qofku u gaaro hamigii iyo hadafka u lahaa gabdhaha maanta insha allahu tacaala takharujaayo waa u mahadnaqaynaa ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo ikhwaani intaa kadib waxaan rabaa inaan waxyar aan suurta tilmaano waqtiga oo kooban awgiis waxaan rabnaa insha allahu tacaala waxbarashada qofka asiga ee marka hore anfacaysaa qofka hadduu wax barto oo heer uu gaaro qofka ay anfacaysa kuwa asaga intaan dad kale la gaarin intuu dad kale usii gurdinin hadday caafimaad noqon lahayd hadday noqon lahayd xiraf kala duwan ee gabdhaha hadda noo soo bandhigayeen qofku anfacaayo waa kow asaga waa ilaahay subxaana wa tacaala anuu uu sheegay qofka aqoonta leh iyo qofka aan aqoonta lahayn inay isku mid ahayn hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ulul albaab dadka aqoonta leh iyo qofka aan aqoonta lehna ma siman yihiin waa maya waa kala duwan yihiin qof jaahil ah oo ummi ah waxa weeyaan iyo qof aqoon leh maanta ma sinno way kala duwan yihiin marka waxaa la rabaa insha allahu tacaala dadka dhammaanteen insha allahu tacaala in loo dareero waxbarashada qofka waxa weeyaan inuu mustawihiisa uu kor u qaado waxaa kaloona laga rabaa thaqaafada mujtamaca inay xoojino thaqaafada mujtamaca in la ballaariyo hadda wax horteenna lagu soo bandhigayay gabdho soo takhrujay caafimaadka soo bartay harqaanka soo bartay xinaha soo bartay harqaan iyo tooridda soo bartay si wax loo tolo ayaa horteenna waxa weyaan casharo kusoo bandhigayay waxaa rabnaa mujtamaca marka thaqaafadooda inay kor noqoto oo waxa weyaan insha allahu tacaala si hore aan u aragnayba mutaqarijaad kale oo kombyuutarada iyo xiraf kala duwan bartay inay waxa weyaan iyana insha allahu tacaala aan gaarno muwaasadan ay ku tallaabsan rabnaa maxaa yeelay gabar wiil duraysa inaan ka gudubna rabnaa wiil gabar dura inaan ka gudubna rabnaa maadaama maanta waxa weyaan baahi ay noo heynin musaas maaha wax baahi oo maanta noo keenaysa ma leh gabar gacanteeda waa inay u dhiibato wiil ajnabi ah musaas maaha wiilna uu u dhiibto gabar waxaasoo dhan inagaga gudba la rabaa annaga akhlaaqda islaamiga iyo dhaqanka islaamiga inaan ilaalina la rabaa bulshada mogtahay meelaha laga dumo oo waxa weyaan ummadaha ay ka dumaan waa akhlaaqda ogaada gabdhaha dharkooda maanta baahi uma qabaan inay rag u geystaan ay u tolaan ama uu ku cabiraba iyadoo la arkayo hadda waxa weyaan gabdhaha horteen dharka ku xaya kusoo bandhigaya ee tolaayay marka jazaakum allahu khayran allah idin barakeeyo waxaa la rabaa aqoonteennan in kor loo qaado oo loo ka qaado maanta waxaa la yidhi seeda muhtamiyan taxaddaa yacish qofka seeda markuu jaalanji ku jiru noolaan karaa soo maha qofka waxaa la rabaa inuu hu mawaahibta asaga ku jirto iyo aqoontiisa inuu soo bandhigaa la rabaa uu bannaanka keeno yaanan ugu guumaysanin mogtay aqoon kale oo meel kale ku xidhay aanan ugu guumaysanin waxaa la rabaa insha allahu tacaala mujtamaceenna inuu noqdo mujtamac aqoontiisa iyo waxa weyaan thaqaafadiisa ee sarreysaa la rabaa inuu noqdo jazaakum allahu khayran waxaa kale luuqaadka in la bartaa la rabaa jazaakum allahu khayran qasw fikriga mutaa cadowga uu nagu haysan jiray in laga gudbaa la rabaa maskaxdana laga haysan jiray oo na laga gumaysan jiray in laga gudbo oo waxa weyaan baahi waxa weyaan aan u haynin annaga waxaan rabnaa insha allahu tacaala jiilkeenna iyo ubadkeenna inaan wax barno jazaakum allahu khayran intaas waan dadaarmi lahaa waxaa kale oon daarmi lahaa mutaqarijaadka ilaahay sanataan ha barakeeye inay ku dadaalaan waxbarashada inay siyaasadaan ma aha waxbarashada inay dhammaatay ee halkan ku egtahay ma aha hadday bilow idin tahay hadday bilow in tahay yaana lagu kala tegin insha allahu tacaala sii wata dhammaystirta ubadka waxa weyaan jiilka soo kacayna oo macalimiin u noqdo oo waxa weyaan juhdigii laidin geliyey iyo waxbaridii waxa weyaan laidin soo baray yaysan noqonin hal bacaad lagu lisay oo meeshaada ugu tegi aysan noqonin waxaa la rabaa idinka inaad sii bartaan oo macalimiin aad noqotaan oo mu'asaadka iyo meelaha kale waxa weyaan aan sii furtaan waxaa idin xusid mudan mu'asadu lxikma hadda waxa weyaan falilahi alxamdu waxaan ku samaynay ballaarin dhismayaalaan ku kordhinay si waxa weyaan gabdhaha iyo hooyooyinka ay wax u bartaan xirfad meesha u helaan aqoon ay u helaan jazaakum allahu khayran waxaa la rabaa in laga faa'iidaysto kuwa aan soo haleelinna inay imaadaan la rabaa oo markasta waxa weyaan imaadaan waxbarashada ay soo haleelaan intaas ayaan rabay inaan baraarujiyo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa kulankan kulan khayr qab inuu nooga dhigo ilaahay subxana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa abshirta iyo sawaabka inuu waafajiyo ummaddeenana waxa weyaan uu hagaajiyo akhlaaqdooda iyo diintooda kulli uu dhowraayo ilaahay subxana wa tacaala weydiisanaynaa hada wabillahi towfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فخور فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم waa tahay qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan ku sii siqaynaa. Aqoonyahan Maxamed Deeq Ibraahim oo ka mid ah aqoonyahanada qurba joogta Soomaaliyeed ayaa ka hadlay oo soo dhaweeyey heshiiskii ay wada gaareen xarakada Shababul Mujahidiin iyo Beesha Saleemaan. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقهرين وان سلام يا إذا عده الفرغان يشغال هذا يا دمان دتك صوماليا ده مسلمين تهي دقي سنية. الموضوع عن دوني إن شاء الله إنان يركة تابطو وهشيسكي دحمري حركة مجاهدين تهي الشباب إيو بيشا فرحة سلبان. ما شاء الله أرين تاني رنتي وأرين أدي أهد رنتي إيسو جيدتي حانوران كراوة أرين عادو قنا كغن حيصي دادك مسلمين تاعنا كغفر حيصي بحايا لي عادو قو حدوني دادك مقرانسا مسلمين تاعنو قيبيو أو مقرانسا قبيل قبيل إيا كوح كوح يسو قدرو دابدنا إيا هالكا الدون إيا آخر الله بدبا أيكو سيكتو بيش رير سلبان بيل بلاران oo dul badan magaran saadeegta heshiiska ay la qaadatay xarakaduna wuxuu ka dhigan yahay guul soo hayatay dhamaan muslimiinta oo dhan Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisana kor loogu qaaday ay ka dhigan tahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay beesha Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu waafajiyay inay magaran saabari ka noqdaan oo magaranaysa ay ka tashadaan in Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa la dagaalamaan cidii Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa la dagaalanta waxa weeye arrinku iyagu buu magaranaysa cidib xumada iyagu baa dhaxlaya go'aan bay qaateen runtii jiilashooda dambe ay magaranaysa ay ku badbaadinayaan ayay qaateen Ilaahayna waxa ka baraya subhanahu wa ta'ala inuu magaranaysa u barakeeyo madax dhaqameedkooda iyo odayaashooda magaranaysa go'aanka qaatay Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu waafajiyo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu khayrka waafajiyo ayaan Ilaahay ka baraya subhanahu wa ta'ala waxaan kala adiyaad magaranaysaa aan ugu faraxsanahay mahadnaqna baad Allah soo jeedinaya xarakada oo iyaga oo magaranaysaa cadawga Ilaahay subhanahu wa ta'ala hororka ah diinta magaranaysaa la dagaalamaya iyaga hortaagan hadana dhinaca kale inay magaranaysaa ay ku dhex jiraan oo bulshadii magaranaysaa ay islaax iyo nabadayn ay ka dhexwadaan bulshada iyaga dhexdooda magaranaysaan dhexdooda ishaaya iyo kuwa iyaga magaranaysaa khilaafka kala dhaxaya labadaba oo ay had iyo goor magaranaysaa islaaxa iyo nabadaynta iyo maxaa sheega ay ka dhigteen qayb kamida shaqada ay hayaan iyagana waxa la ilaahay subhanahu wa ta'ala haydu waafajiyo khayrka wafaqakumullah ilaahay haydu waafajiyo subhanahu wa ta'ala waxa weeye qodobada ka soo baxay shirkan runtii ma kala dhacaan qodobada qodobka kale uu ka sii daray kuwa sida gaarka ay soo jiitay waxaa kamid ah qodobka magaranaysa beesha reer xaj salebaan inay ciidamadeeda askarteeda iyo waxa laal wixii magaranaysa hub iyo saanadka ka jira cadawga magaranaysa ay kala baxaan inay magaranaysa ay nabad buuxda ay qaataan inay Ilaahay subxaana wa ta'ala sharciyadiisa ay ku dhaqmaan taana aad iyo aad waan ugu farxay waxaan kala aad iyo aad ugu farxay dhalinyarada la khalday maxaa sheegaa maxaabiista ay xarkadu haysay iyagana magaranaysa la sii daayay waxaan leeyahay iyagana Ilaahay subxaana wa ta'ala xaq waafajiyo marka runtii heshiiskani waa heshiis taariikhi ah waa heshiis insha Allahu ta'ala aan rajaynayo inuu ku dayasho mudan yahay oo ay tahay beelaha Soomaaliyeed inay magaranaysa beel kastaaba ay magaranaysa ay ku dayato gobolnimadoonkii iyo taariikhdi ay Soomaali soo martay iyo jihadkii magaranaysa Soomaalidu ay magaranaysa gumeysiga ay la gashay waxa weeye beelaha qaarna waxay ku suntaraayeen inay magaranaysa ay adawgu adeegaano magaranaysa ay la shaqeeystaan beelaha inta badan qaar badan oo kamid ah ama inta badanna waxay magaranaysa ku suntanaayeen inay magaranaysa gobolnimadoonka ay garab siin jireen oo ay jihadka magaranaysa garab siin jireen marka cidii Ilaahay subxaana wa ta'ala Ilaahay diintiisa ay u heelin jirtay ee magaranaysa garab siin jirtay markastaba waxa weeye taariikh wanaagsan waligeed magaranaysa ifaysa ayay ka tageen cidii gumeysiga magaranaysa gumeysiga kalkaalka ahaydna taariikh madow ay ka tageen ninkii gumeysi la socday ma jirto beel say u dhantahay gumeysiga la wada socotay laakiin mar walba dadka ku jira ayaa u kala badnaa marka waxa weeye ninkii dabadheel faha ee gaalada magaranaysa la shaqeysan jiray waxa weeye taariikhdiisi halkaas ay ku dhamaatay ama taariikh madow ayuu ka tagay ninkii maxaa sheegaa isagu xaqqa magaranaysa garab taagnaana waxa weeye taariikhdiisana way ifaysaa ilaa qiyaamahana saasa magaranaysa wanaag loogu hadal hayn doonaa marka guud ahaan heshiiska waxaan oran karaa waa heshiis ku dayasho mudan buu ahaa ilaahayna waxa ka baray subhanahu wa ta'ala inuu dadka Soomaaliyeed dhamaantood uu ka dhigo kuwa magaranaysa xaq u heeliya oo ilaahay subhanahu wa ta'ala gar kitabkiisa iyo sunnada rasuulka iska rabtaaga u heeliya inay noqdaan ayaan ilaahay ka baray subhanahu wa ta'ala hada wa billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullah ارتويت انا الظامي هداني الهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم gudahan caaw intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka dhuuxa wareysiyada dhamaanteenaba sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم